Mill-istudios ta' Campus FM nil-ankom għal-programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti flimkien miegħi Slim Buħanġar u il-missieden residenti li qed ikun magħna matul din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet tħallna u ħarisna fid-dettall lejn il-kitba ta' Herbert Ganado. Illum sembidlu ftit l-istil għaliex nanalizzaw il-kitba fil-ftit ħin li għandna għad-dispożizzjoni tagħna ta' Erin Saracino Englott. Fej propju ħanaraw il-kitba espozitorja ta' dan il-kittib. Kittib espozitorju daqqa jikteb biex jispjega u jiftaħ fuq xi suġġett u spiss jikteb biex jispjega u jiċċara il-grammatika Maltija. L-espożizzjoni hija kitba li tispjega. Meta kittib jitratta xi teorija, ifisser xi sejba, jesponi xi studju, jagħmel rapport fuq xi ħaġa, jikteb pereżempju case study, jagħmel xi kitba dipartimentali jew jinvestiga xi suġġett. L-iskop tiegħu ikun dejjem li jispjega. Ġeneralment il-kitba espożitorja tkun formali u akademika, imma wieħed jista' jsibha wkoll f'magazzins u gazzetti u f'kull post fejn il-qarrejja ifittxu xi spjegazzjoni ta' xi ħaġa. Fl-espożizzjoni il-kittib juri li jkollu ħakma tajba fuq is-suġġett u li kapaċi jikkontrollah bil-mixja tal-ħsieb tiegħu. Jekk in-narrattiva tirranġa l-idejat fi żmien, għax donna jkunu qegħdin naraw xi film bil-kliem, u jekk id-deskrizzjoni torganizza l-idejat fl-ispazju, għax donna jkunu qegħdin naraw xi pittura verbali, allura nistgħu ngħidu li l-espożizzjoni tqassam l-idejat skont il-loġika, għax donna nkunu qegħdin insegwu xi lezzjoni. Ma xaġa differenti hawnhekk. Eh, differenti minn tal-ġimgħa l-oħra. Minn tal-ġimgħa l-oħra. Sa hawnhekk għandna l-Erin Saracino Englott li huwa kittieb li jaħseb, jinterpreta, jinforma u jippersuadi. Dawna jippruvi jagħmilhom l-erba li huma. Ġi li jappella għall-emozzjoni tal-qarrej, imma aktar jindirizza r-raġuni. Għax spiss jagħti prova ta' dak li jgħid u jħaddem il-loġika u jesponi l-idea tiegħu. L-enfisi aħna f'dak li żgħidu huwa dejjem fuq dak li qed jesponi, għalhekk aħna sejjaħ nilha din il-parti il-kitba espożitorja. Sewa. Imma mhux dejjem ikollu tifsir biss, kultant jinqeda bin-narrazzjoni u d-deskrizzjoni biex jgħinuh fl-espożizzjoni tiegħu, għaliex dawn huma tipi ta' kitba, stili ta' kitba li jiddependu fuq xulxin. Ma tistax tmur biss għal ħaġa waħda minnhom. U bihom iħossu ifisser ruħu aħjar, speċjalment meta jħallatom. Barra minn hekk, meta jiddeskrivi jkun qed jispjega u meta jkun qed jirrakonta xi ġraja storika, f'moħħu jkollu t-tifsira ta' xi rabtiet li għandhom x'jaqsmu mas-suġġett. Issa bħala kittieb espożitorju, Erin Saracino Englott, ikollu l-iskop ewlieni li jispjega bil-loġika u juri r-relazzjonijiet li jeżistu fejn jidħol is-suġġett li jkun qed jitratta. L-espożizzjoni hija l-iskop li torganizzalu u ssawwarlu ħsibijietu. Fl-arti ta' kitbietu, normalment aħna ngħidu fis-sena tal-kitba, però hawnhekk nixtieq nżomm il-kelma fl-arti tal-kitba. Għaliex l-arti f'moħħi tħadda fiha s-sena u l-kreatività u l-oriġinalità, ecc. Hemm ħafna iktar wisa fiha. U Erin Saracino Englott jikteb bl-arti, mhux bis-sena biss, jiġifieri dak li qed nipprova ngħid. Mela ħalli niżviluppa dan l-argument. Li fl-arti ta' kitbietu iħaddem il-paragrafu bħala unità sħiħa taħsib għax jifhem sew in-natura tal-paragrafu. Dana anka l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq kif Herbert Ganado juża il-paragrafu mhux biss mhux fl-istess natura ta' Erin niftehmu. Ganado juża l-paragrafu għall-argument għaw għall-ħsieb fl-argument. Niftehmu ġifieri il-paragrafu qiegħed jiżviluppa unità sħiħa ta' ħsieb. U allura juża l-binja tiegħu Erin Saracino Englott għall-aħjar effetti. Dan qed ngħid li l-qawwa tal-kitba espożitorja tiegħu tinsab fit-tħaddim tal-paragrafu. Għax fil-paragrafu jsawwar u jiżviluppa medda sħiħa ta' ħsieb. U l-interessanti s-lejn uwa illi il-paragrafu Malti qed jitħaddem minn dawn in-nies għall-iskopijiet flessibbli tal-burdati tagħna kollha kemm aħna, għax minn kittib għal ieħor aħna f'din is-sensi la dak li se naraw il-burdati, l-attitudnijiet, l-opinjonijiet, il-personalitajiet kif jaffettwaw anke l-paragrafu, il-kitba. Għax il-kitba hija personali ħafna u l-Malti joqgħod għal burdati kollha li hemm bżonn. Issa fih dan il-paragrafu espożitorju insibu żewġ għamli differenti ta' stqarrijiet. L-ewwel qed insibu l-istqarrija ġenerali, u mbagħad insibu l-istqarrija partikolari. L-istqarrija ġenerali dinha nistgħu nsejħula is-sentenza tematika jew topika, u hija dik is-sentenza li ġġorr il-qofol tal-ħsieb tal-paragrafu. Kultant din l-istqarrija ġenerali tkun implikata għax is-sens ġenerali tal-paragrafu ikun ċar ħafna. Ġifieri mhux bil-forsi nsibu sentenza waħda. Imma tista' tkun li inti tieħu mill-paragrafu, tieħu il-tema u tajt dana direttament qed jitkellem fuq hekk. L-istqarrija partikolari mbagħad hija kull sentenza li telabora sentenza tematika, jiġifieri kull sentenza li tagħti fatt, eżempju, illustrazzjoni jew xi dettall li jispjega aktar. Kieku ħaġa tista' tkun in-res u paragrafu ta' Ganado u paragrafu ta' Erin Sereġin Unglot. U naraw id-differenzi bejnietom. Għax mhux qed ngħidu l-istess ħaġa li għadna ġimgħa l-oħra hawnhekk. Hawnhekk qed ngħidu affarijiet differenti għax huma karatteristiċi differenti. Inkomplu daqsxejn fuq Erin Sereġin Unglot. Meta s-sentenza tematika tiġi fil-bidu nett tal-paragrafu, l-iżvilupp tal-idejat ikun mill-ġenerali għal partikolari. U meta mill-banda l-oħra s-sentenza tematika tiġi fl-aħħar tal-paragrafu, l-iżvilupp tal-idejat ikun mill-partikolari għal ġenerali, naturalment bil-maqlub, jiġifieri l-mixja tal-ħsieb tasal fi climax għall-enfasi. Biex nitkellmu fuq xi wħud mill-karatteristiċi tal-kitba espożitorja ta' Erin Sereġin Unglot, ħa nieħdu eżempju minn essay minn tiegħu li jismu Il-Madonna fil-Mużika. Li kien inqara fil-Bażilika tal-Isla fis-26 ta' Awwissu 1957. It-tema prinċipali tal-essej hija li tul l-iżmna kollha il-Madonna kienet sors ewlieni ta' kompożizzjonijiet mużikali li juru d-devozzjoni kbira ta' diversi mużiċisti. Meta nifluħ insibu l-istess żvilupp ta' idejat kif imexxihom Erin Sereġin Unglot. U aħna s-nerġaw nisimgħu ukoll l-silejn ta' tina dan l-iżvilupp tal-idejat. U l-istess, ġejna samna l-essej fi tliet partijiet, introduzzjoni, il-qofol u l-konklużjoni. Ħa nisimgħu daqsxejn l-iżvilupp tal-idejat, ħalli mbagħad inkomplu nitkellmu fuq. Nibdew bl-introduzzjoni. Il-bniedem inqeda bil-mużika għall-espressjoni tas-sentimenti. Sewa, mek għandna l-introduzzjoni. Qasira, il-ġimgħa l-oħra jekk niftak. Kellna ħames elementi. Kellna ħames idejat differenti. Mela, fil-qofol tal-essej. L-għana beda jintuża bħala mezz qawwi ta' talb. Bosta kompożituri kitbu kant u mużika f'ġieħ il-Madonna. L-isbaħ melodiji huma dawk li tkantaw fuq il-Madonna. Jingħata l-bidu u l-iżvilupp tal-kant Gregorjan. L-armonija issudat il-mużika u tad bidu għall-oratorji. L-isforzi ta' Palestrina għenu biex isetqu il-mużika tal-Knisja. Jissemmew diversi kompożituri oħra li ikkomponew mużika li titratta fuq il-Madonna. Kompożizzjonijiet ta' mużika Marjana ma baqgħux jidru fuq il-palk. Il-fantażija imqanqla mill-Istabat Mater. Jissemmew aktar kompożituri Maltin. Hawnhekk għandna ħafna iktar idejat fil-qofol minn dak li tkellimna l-ġimgħa l-oħra ta' Ganado, għaliex il-focus ta' Erin Sereġin Unglot huwa fil-fatt il-qofol tiegħu. Naqdu għall-konklużjoni. Dan il-wirt mużikali kollu dwar Marija juri l-ġieħ u r-rispett li l-insara għandhom lejn il-Madonna. U hawnhekk qed naraw dik l-istruttura li tkellimna l-aħħar darba li jibda minn idea. Jiżviluppa skaluna skoluna fil-ħsieb loġiku tiegħu sakemm jasal għal dik il-konklużjoni li kien ilu naħseb dik il-konklużjoni kienet ila f'moħħu mill-bidunet. Mhijiex ċirkulari hawnhekk. Mhijiex ċirkulari hawnhekk. Hawnhekk hija iktar famla ta' ħanajdulu ta' sellum jew tara. Mal-eżempju l-aħħar darba. Sewa, din il-proża hija mimlija strutturi twal pjuttost klassiċi, tant li tidwi ħafna l-influenza ta' Ċiċerun bir-ritmi elaborati u r-retorika diffuża. Però ħanamlu kif għamilna l-ġimgħa l-oħra wkoll sa nisiltu paragrafu minn dan l-essej ta' Erin's Reċin Onglot, ħalli mbagħad naraw daqsxejn dawn l-istrutturi komplikati ta' Erin's Reċin Onglot. Isimgħu silgħin taqra dan il-paragrafu sħiħ. Din il-gżira tagħna mhix hawnla b'imħabba bla tarf lejn il-korredentriċi tal-bnedmin, is-sultana tal-Vittorji li salvatna għal darba tnejn mill-ħruxija u l-illa tal-dewwa ta' qartna, anki meta 400 sena ilu kien ħalef l-ewwel wieħed fosthom li rdilna it-twemmin Aziz li writna minn dak l-apostlu tal-ġnus li ju San Pawl, għarfet tinseċ miċ-ċokon tagħna permezz tal-mużiċisti tagħna ħanniqa twila u mhux fqira ta' wart mużikali milli żjed ifuħ lil Marija. Jekk għal waqt wieħed inħarsu lejli modi u niftakru ftit quddiem moħħna ifiġġu ismijiet bħal dak ta' Gerolamo Abos, Magri, Azzopardi u xi oħrajn li għalihom il-Madonna kienet l-ewwel ispiratriċi. Lista twila biżejjed ta' maestri di kappella ta' fama għall-anqas lokali li kidbu fuq li kidbu innijietu antifoni, Ave Mariji u Salvereġini, manifikatijietu stabat mater li forsi ħaqhom joħorġu aktar fid-dawl. Dan huwa paragrafu kif qal. Għatali nifsi għawta, kien twil. Strutturi twal apposta, għażilni apposta xi huwa rappreżentattiv ħafna ta' Erin's Reċin Onglot. Imma kif qed tgħid inti jaqtalek nifsek. Imma intu taqra, żammejt it-ton tajjeb mal-punteġġatura li juża, ħalli jagħti dawk il-pawżiet. Issa meta inti tkun qed taqra ġifieri fiskiet tal-waħdek, mhux kif għamilt inti għamiltu pubbliku, iskejt għamiltu pubbliku, rajtu pubbliku sewa, naħseb jena Erin iktar tajjeb biex taqraħ għal-waħdek, dik il-punteġġatura tmexxilek il-ħsieb biċċa biċċa. Fil-fatt mimli punteġġatura l-artiklu. Mela dawna aħna qegħdin nitkellmu fuq strutturi twal, mimlijin strutturi subordinati u dipendenti. U dawn l-istrutturi jippakjaw ċerti dettalji li jistgħu jmorru ma l-istrutturi ewlenin. Anzi, jekk niflu sew l-ewwel sentenza ta' din is-silta, insibuha tipika ħafna tal-proża espositorja tal-kittieb. Se lejna għaddit komment li kważi qatat ilha nifisha dik is-sentenza, għax fiha diversi digressjonijiet retoriċi u amplifikazzjonijiet strutturali li jagħmlu s-sentenza ikkomplikata. X'jiġifieri? Jiġifieri jgħidlek xi ħaġa u ma jgħidilek sħiħa, jieqaf hemmhekk biex idaħħal digressjoni, idaħħal xi ħaġa dettall. Jista' jibqa' barra dak id-dettall imma jdaħlu għax huwa interessanti. Mbagħad tarġa' dik id-digressjoni jamplifika. Jiena din silejn nistħajilha qisha mur tal-ftuħ. Jibda bħaġa mbagħad kif toħroġ fera tal-murtal tiftaħ friha oħra. Hekk għedem l-istruttura ta' Erin's Reċin Onglot f'dan il-paragrafu. Ġifieri jekk aħna nagħtu eżempju ta' malajr, sewa għandek l-istruttura ewlenija. Din l-gżira tagħna għarfet tinseġ ħannieqa twila lil Marija. Dak qed jgħid f'dak il-paragrafu f'dik l-ewwel sentenza twila, sewa. Imma meta jiġi biex meta jasal din l-gżira tagħna jieqaf mill-ħsieb. Jaf sa jgħid għax diġà qalu, diġà rajtu. Ftehmna, però din il-gżira tagħna ħajiddefinija mela se jidħol f'digressjoni mhix ogħla b'imħabba bla tarf lejn il-korredentriċi tal-bnedmin. Ara, hija digressjoni ta' elaborazzjoni. Ġimma l-oħra, aħnek semmejni jom dawn, elaborazzjonijiet. Pero għonek hija bħala digressjoni. Ganado mhux bħala digressjoni kien juża, imma bħala estensjoni. Din id-differenza. Ara l-kitba tal-Malti kif qed iħadmuha dawn, kważi qed jużaw l-istess elementi għal skopijiet differenti b'modi differenti dik is-sabieħ li għandna. Sewa, mbagħad jerġa' il-korredentriċi mini. Is-sultana tal-Vittorji, ara għandek digressjoni oħra. Famla ta' amplifikazzjoni. Tinħoss seħe, stil pjuttost amplifikat, stil isu kważi kważi nazzarda biex insejjaħlu bombastiku hawnhekk. Tista' sejjaħlu bombastiku, ma mhux f'sens ħażin, nispera. Le, għax xejn. Hawnhekk qed nużaw il-proża tagħhom biex li semmija nuraw nuruhom kemm il-Malti jista' jitħaddem mod serju u b'mod effettiv. Hawnhekk l-effett li ħoloq Erin Sir Reġin Unglod huwa ta' kultura Marjana mimlija fil-mużika Maltija. Mużika Maltija mhux bil-forsi ġifieri għax ikkomponewha il-Maltin, għalkemm hemmhekk semma anke kompożituri Maltin f'temna. Però għandna din il-kultura. U hawnhekk qed nitkellmu fuq kitba ta' żmien il-ħamsinijiet u x'hekk. Ekku, let's go. Fil-ħamsinijiet, l-istess żmien ta' dik li rajna l-ġimgħa l-oħra wkoll. Tneqdin fil-ħamsinijiet. Ġifieri fil-ħamsinijiet il-proża kienet diġà kienet ilha żviluppata sewwa, ma hawnhekk qed jużawha b'mod matur ħafna. Kienet ġenerazzjoni hawnhekk mimlija kultura. Għax kemm Herbert Ganado, kemm Erin Sir Reġin Unglod huma mimlijin kultura. U xi tfisser il-kultura tagħhom? M'hemmx frontieri. Ma nistax ngħid jiena mixħud biss fuq il-lingwi. Le, Ganado kien avukat, però mhux il-liġi biss kien qed interessah, kien qed interessah il-letteratura, it-teatru, il-politika, niftehmu l-integrazzjoni anke hawnhekk Erin Sir Reġin Unglod. F'dik is-silta ma tidirġi. Normalment artikli bħal dawn għal min kienu jkunu indirizzati. Dawna għal nies komuni. Għal nies komuni. Infatti għalhekk aħna qed indaħlu d-dettall meta l-artiklu inqara jew inkiteb. Sewwa. Ganado kien jiktbu fil-leħen is-sewwa. Sewwa. Jaqra kulħadd il-pubbliku ġenerali. U dana huwa dinna dal-lesej huwa taħdita illi nqrat ġo knisja. Fl-1957. Niftehmu ġifieri sa fi knisja min ikun hemm. Nies imħalta, mhux se jkunu nies ta' ċertu skola biss. Huma kienu jiktbu għal pubbliku ġenerali. Tinsiex illi sal-ħamsinijiet il-mentalità kienet għadha anzi jekka sas-sittinijiet. Right, il-mentalità kienet għadha li aħna kull ħaġa li nikdbu rridu nagħlmu. U rridu nagħlmu biex b'kollox, anke b'dawk il-komas li semmejna, rridu nagħlmu. Alright, naturalment da din hija taħdita, rin ma kienx se joqgħod jgħidilhom ma għamlu koma f'temna le, imma il-mod tat-ton li dawk il-komas kienu jiddeterminawlu t-tonalità tiegħu, right? Il-mod tat-ton tiegħu wkoll kien iwassalhom l-issemmija biex jimxu miegħu. Dak ir-retorika wkoll inkollu għaddej. Wkoll. Issa qed tisma' kważi panegirku tal-festa. Ekku, u tieħu gost isimgħu għax taf illi sa jsegwi. Issa għalkemm aħna tkellimna fuq id-digressjonijiet u l-amplifikazzjonijiet f'parti oħra, ideffes il-metafori, l-iperboli, jagħmel trasferenza tas-sens minn naħa għall-oħra. Sewa, per eżempju, l-ewwel għandek l-imħabba, il-gżira mhix ogħla b'imħabba, u mbagħad jagħmel trasferenza tas-sens. Kif? Għaliex hemm l-idewwa ta' artna, per eżempju. U mbagħad idaħħal titli glorifikanti. Ara, bħal meta jgħid korredentriċi tal-benedmin, sultana tal-Vittorji, apostlu tal-ġnus. Terhom, u mbagħad jerġa' għandek metafori iktar u ir-retorika li qed tgħid inti din għalfejn qed iddaħħalhom dawn. Qed iddaħħalhom biex fil-ħsieb loġiku tiegħu ideffes kemm jista' jkun aspetti letterari li l-nis jurihom li qed jirrispettuhom intellettualment. Kieku ma kienx qed jirrispettuhom intellettualment, ma kien se jitkellem hekk. Għalfejn jitkellem hekk? Għax kien jifhem li dawk in-nies jaslu biex jifmuh. Ara rispett fejn qiegħed. Qed taraħ. Issa, l-affarijiet forsi llum inbidlu. Kieku kellna nikdbu hekk, in-nies se jifmu. Jiena naħseb li jifmu wkoll in-nies. L-iktar għaliex m'għadix moda. Issa? Għaliex? Għax il-ġurnaliżmu ta' ħeffa li għandna fi żmienna qed imur għal paragrafi qosra. Kultant meta anke meta nikteb jiena artiklu, jiena bħal dawn il-paragrafi nħobbhom sħaħ fl-idejat, imma l-editur jara twil u jaqsmu. U jaqsam li s-sens. Niftehmu għaliex, għax hu jrid dak l-element viżiv. Il-qosor ħalli joġob u jinqara. U għandu raġun, ġifieri, ma ntix tort li jagħmelek. Però kieku jiena dak l-istess artiklu nieħdu u noħorġu fi ktieb ma nħallihx hekk maqsum hekk. Fimt? Għaliex għalija jkun qed tkisser bħal meta kieku pereżempju hawnhekk l-Erin se riċin onglod naqbatu naqsamlu dak il-paragrafu. Jkun qed inkissirlu l-ħsieb tiegħu kollu. U naqqaslu mir-rispett lejn il-qarrej jew lejn l-udjenza li kollu. Ftehmna? Hawnhekk għandna niżġa għaliex hekk irridu nħarsu lejh l-artiklu jew it-taħdita jew l-essej u x'inhu bħala niżġa. Ukoll li hija bbilanċjata mobbija b'dawn l-istrutturi u l-elementi tikxef valuri u sentimenti personali li jagħmlu l-kitba soġġettiva ħafna. Naturalment hekk inti taqra sewa tinduna li hemm dik l-imħabba lejn il-Madonna, l-imħabba lejn il-mużika, l-imħabba lejn il-fatt li l-Maltin qed jirrispettaw kemm il-mużika u kemm il-Madonna, ftehmna. U minħabba li din il-kitba espożitorja qed titratta suġġett partikolari, Erin Sir Riċin Onglot kellu jinqeda bil-vokabularju tekniku tal-mużika, bħal pereżempju omofona, l-iskala tan-noti, l-awdi, u hemm ħafna, dawn għamehu din mhux missilta li qrajt inti però mill-essej kollu. Sewwa anke moment minnhom inti però semmejt il-Maestri di Cappella, pereżempju, dik hija dak huwa terminu tekniku. Il-bixra funzjonali tiegħu dan l-essej espożitorju jispjega l-aspett storiku tal-mużika Marjana, imma huwa soġġettiv ħafna minħabba l-użu ta' termini emotivi. Għaliex it-termini li għandu huma mimlijin b'emozzjonijiet. Emozzjonijiet ġifieri mhux bil-fors iġalek tħoss xi emozzjoni partikolari, imma anqlek fil-fatt, għalhekk aħna ngħidu li għandu dawn it-termini emotivi. Hawnhekk għandna ġifieri lingwa fis-sem ta' spettatur. Il-lingwa qed tħares, tosserva u taħdem fuq it-tifsir li tajt. U twettaq funzjoni transazzjonali fl-użu prattiku tagħha u bistil ġeneralment konsultattiv. Għaliex dawk l-elementi li semmejna personifikazzjoni, metafora, orajt, trasferenza, titli glorifikanti, ecc., digressjonijiet, dawna kollha jikkontribwixxu biex jgħinu t-twassil tal-idejat. Dan huwa xi ħaġa fuq Erin Sir Riċin Onglot u l-kitba tiegħu espożitorja. Mela l-essej espożitorju ta' Erin Sir Riċin Onglot jinqeda b'sentenzi twal ħafna fuq stil klassiku. Is-sentenza twila li l-kittieb tagħmlu elokwenti ħafna fuq il-Madonna. Dan l-essej li kien intenzjonat biex jinqara fil-pubbliku juri oratur klassiku ta' ħila permezz tal-arranġament tal-frażijiet, il-metodu ta' tqassim strutturali u l-użu imtaqqal b'tabija lessikali. Huwa stil diffuż bil-ħafna kliem u l-perjodi twal. U hekk illum E permezz tal-kidba ta' Erin Saraċino Inglot niġu fit-tmiem program ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti il-ġimgħa d-dieħla ħan analizzaw kit-tip ieħor fil-fatt ħa naraw il-kidbiet ta' Giuse Aquilina. Għalhekk nistednukom biex tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom. Thank you.